دادا استشهد بالقلان دي سمرا كل دي حور دا جنت نندر ترابت لدي دادا استشهد بالقلان دي سمرا كل دي حور دا جنت نندر پٹ پٹ ورت کور ہورے پٹ پٹ دیدن کوے پٹ پٹ ورت کور ہورے پٹ پٹ دیدن کوے زار زار زار وے بیاہی ش ظلمی دا استشہاد چرتا لی دل دی بیائی شا ظلمی دا استشہاد چرتا لی دل دی دادا استشہاد با کلان دی سمرا کل دی حور دا جنت نندر تراوت لی دی ولان پوک پوک تار ہورے نغمی دا محبت وائی زار زار زار وائی بیاکم پی دائی ظلمی حمار ورطان کتل دی بیاکم پی دائی ظلمی حمار ورطان کتل دی دادا استشهد بقلان دی سمرا کل دی حور دی جنت نندر تراوت لی دی او بکڑی خوبون پواران دی حورو غیگ کے او بکڑی خوبون سنگر شبگیر محل دی خیر کے دل غازیان دا سنگر شبگیر محل دی دادا استشهد بقلان دی سمرا کل دی حور دا جنت نندر ترا دا جان تو حور پری را خور دا زلف سیور کھڑائی دا جان تو حور پری را خور دا زلف سیور زار زار زار وائی پرنگ دی چھے دا شید ظلمی دیر نازا والی دی پرنگ دی چھے دا شید ظلمی دیر نازا والی دی دادا استشهد بقلان دی سمرا کل دی حور دا جنت نندر تراوت لی دی دا معطلان دی اس خاطر دا شنان کوی دا معطلان دی اس خاطر دا شنان کوی شجاعت کی ٹل جہاں دخامن لی دی ننگا شجاعت کی ٹل جہاں دخامن لی دی دادا استشاہ جهان د باغ کولان د سمره خل دي حور د جنت نن درا ترا وانت لدي ګراند په الله د غزل مينن په قران کوي ګراند په زکا خو عاشم خفلو شیرا نوکی استا یلی دی زکا خو عاشم خفلو شیرا نوکی استا یلی دی دادا است جهدا با کولان دی سمرا کولی دی حور دا جنت نندارا تراوات لدی حور دا جنت نندارا تراوات